नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अथ ज्योत्यादय। ज्योत्यादिभ्य श्लु श्लौ अदभ्यस्तात् भि भीरि भ्रि उवाम श्लुवच्च जुसि च व्योन्यतरस्याम् अर्ति पिपर्त्योश्च उदोश्च पूर्वस्य हली च षद् प्राम ह्रस्व वा रचत्यतां व्रीतो वा सिचि च परस्मै पदेषु जहातेश्च ई हल्यघो श्राभ्यस्तयोरातः आ च हौ लोपो यि म्रियामित दाधाङ्ग्वदाप् स्थाघ्वोरिच्च दधस्तथोश्च निजां त्रयाणां गुणः श्लौ नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके इति तो वा इति जुहोत्यादय है।